أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفتهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. پہلی آیات میں مجاہدین جو نیک ہیں ان کا ثواب ذکر کیا گیا, اور ایسی محنت کو کابش کرنے سے جو بیٹھے رہتے ہیں اپنے شہروں میں بلاد کفر میں سکون پذیر ہیں ان کا اکام ذکر کیا ہے, اور دار کفر سے دار ایمان کی طرف ہجرت کی ترغیب دی, اور جو ہجرت کرنے پر بہت وسیع ثواب اور اجر ملتا ہے, اور یہ دونوں جہاد اور ہجرت یہ خوف کے حادث ہونے کا سبب بنتے ہیں. اس سلسلے سے صلات مسافر کا بیان اور وہ طریقہ, پھر اس کے بعد ایک مسئلہ بیان کیا گیا جو عدالت کے ساتھ تعلق ہے, کہ ایک شرعی عدالت میں کیس آتا ہے تو وہ بلا امتیاز اس بات کے کہ یہ یہودی ہے یا یہ مسلمان ہے تو اس کو انصاف ملتا ہے. جیسے کہ تومہ بن مبارک کے بیٹے نے چوری کی تھی حضرت رفاع رضی اللہ تعالی عنہ کے آٹے کی اور زرا کی, تو یہ مسائل آگے بیان ہو رہے ہیں. اور یہ آیت کریمہ کا جو پہلی آیت ہے اس میں الذین ان الذین توفاهم الملائکہ, اس کا شان نزول حدیث میں یہ آیا ہے کہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ مسلمان کچھ مکے میں ایسے قیام پذیر تھے کہ وہ اوپر سے تو مسلمان نہیں ہوئے تھے, دل میں اسلام کو چھپاتے تھے. مشرکین نے بدر کے دن ان کو ساتھ لے لیا, اور بعد وہاں مقام بدر میں مارے بھی گئے. تو مسلمانوں نے کہا کہ وہ تو ہمارے ساتھی مسلمان تھے, وہ جبرن نکال کے لے گئے تھے کعبہ. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی, فرمایا ان الذین, بے شک وہ لوگ, توفاهم الملائکۃ, جن کو فرشتے فوت کرتے ہیں, ذرا اللہ کے اپنے نفسوں پر وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. قالوا, وہ کہتے ہیں, فیما کنتم, کس چیز میں تھے تم؟ وہ کہتے ہیں, ہم تو کمزور سمجھے جا رہے تھے زمین میں. تو فرشتے آگے جواب میں کہتے ہیں, لم تکن ارض اللہ واسعۃ, کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی؟ تم وہاں قیام پذیر نہ رہتے, وہاں کی سکونت چھوڑ دیتے؟ ہاں جی, فتحاجر ہی ہے تو تم وہ زمین میں ہجرت کر کے چلے جاتے جہاں اللہ تعالیٰ کے دین کا قیام میں کوئی معنی نہ ہوتا. فاولئک مأواهم جہنم, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, وساءت مصیرا, اور بہت بری جگہ ہے. یعنی فرشتے بطور توبیخ کے ڈانٹ کے کہتے ہیں, الیست ارض اللہ واسعۃ, اللہ کی زمین وسیع قریب پڑی تھی, تم وہاں کیوں دار الکفر میں رہے اور ایسے علاقے میں نہیں چلے گئے جہاں کے دین کی یعنی دین کو اپنانے میں کوئی معنی نہ تھا, اللہ کی عبادت کرنے میں کوئی معنی نہ تھے. جیسے کہ اور مہاجرین وہ مکہ چھوڑ کے تو حبشے کی طرف ہجرت کر گئے, اور پھر ایسا بھی وقت آیا کہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنی شروع کر دی. اب اگر کوئی آدمی غیر مسلم سوال کر لے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں, کہ یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مرتد ہو گئے ہیں, منافق ہیں, اور تقیہ کے طور پر حضرت علی رہے, ان کے مشیر بن کے تقریباً 2.25 سال حضرت ابو بکر کی خلافت میں، 10.5 سال حضرت عمر کی خلافت، 12.5 سال حضرت عثمان کی خلافت، ہاں جی، تو یہ اتنا طویل عرصہ حضرت علی یہاں ٹھہرے. تو پھر جب ان کی وفات کا وقت آیا تو کیا مطلب پھر ان سے فرشتوں نے نہ پوچھا ہوگا کہ تم وہاں کیوں قیام پذیر رہے جب وہ اسلام کی حکومت ہی نہیں تھی اور تمہیں جو اصل دین تھا اس پر عمل کرنے سے مانے تھی. نعوذ باللہ من ذالک، وہ اسلام سے پھر گئے تھے. جیسے کہ شیعہ کتب میں یہ موجود ہے کہ اس طرح کے صحابہ تو یہ سارے صحابہ بعد میں مرتد ہو گئے، مگر تین ایک روایت میں آیا اور ایک میں چار آیا، وہ ٹھیک رہا قائم رہا. ہاں تو پھر کیا جواب دیں گے ہم؟ کوئی جواب بن پڑے گا؟ مخالف تو اس تقیہ کو نہیں مانتا، فرشتے تو ان کو یہ کہتے ہیں الم تکن ارض آباد سے ادم سے تو حاضر ہو گیا، اللہ کی زمین وسیع پڑی تھی، تو میں کس نے کہا رکھا کہ ان کی حکومت میں تم کی عام وزیر رہو اور وزیر مشیر بن کے رہو؟ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. مگر وہ لوگ جو واقعی کمزور ہیں ان کو عزت بھی نہیں کرنے دیتے، مردوں سے اور عورتوں سے اور بچوں سے جو کسی قسم کے ہیلے کی طاقت ہی نہیں رکھتے. ولا يهتدون سبيلا، اور وہ نہ راستے کو راہ پا سکتے ہیں، کوئی چھٹکارے کی ان کے پاس صورت ہی نہیں ہے. جیسا کہ حضرت ابن عباس اور ان کی والدہ، تو ان کی تو رہائی ہو سکتی ہے کہ وہ تو مجبور تھے، اور لیکن جو مجبور نہیں وہاں سے ہجرت کر سکتے تھے انہوں نے کیوں نہ وہ ہجرت کی؟ اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نہج البلاغہ میں روایت ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ساری دنیا میرے مخالفوں کی ہو، سارا جہان بھرا ہوا میرے مخالفین کا، میں اکیلے ہی ان کے لیے کافی ہوں. میرے دل میں ان کا کوئی خوف اور واش آتی ہوں، میں اکیلے ہی ان کے لیے کافی. یہ نہج البلاغہ کی کتاب ہے جن کے متعلق اعلی تشیعوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ماں حضرت علی کے خطبات، حضرت علی کے مکتوبات اور ان کے فرامین کا مجموعہ ہے. اس لحاظ سے اس کتاب کو آل تشیع میں بڑی اہمیت حاصل ہے. تو اس واسطے وہ مستضعفین میں تو نہ ہوئے تھے اور ان کے مشیر بن کے بھی رہے، وزیر کبیر بن کے رہے. حضرت ابن عباس ابھی بچہ تھے نا، اور ان کی والدہ تو وہ ان کے کنٹرول میں تھے، وہ نہیں آ سکتے تھے ابتدا میں. اچھا جی، فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. بس یہ لوگ قریب ہیں اللہ کے، ان سے معاف کرے، اور ہے اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا. یہ جو کمزور تھے، جو ہیلا نہیں رکھتے تھے، جن میں استطاعت نہیں تھی وہاں سے ہجرت کرنے کی، تو میں وہ حاضر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مرحبا کثیرا مصابا من یخرج من تحت مهاجر الى اللہ ورسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی اللہ وکان اللہ غفور رحیما. ایک انصاری آدمی زمرہ بن قیس مستضعفین میں تھا، مکہ میں مستضعفین میں سے تھا، اور وہ بیمار. جب اس نے یہ سنا کہ ہجرت کے بارے میں بڑے فضائل آئے ہیں، وہ اپنے لڑکوں کو کہنے لگا کہ مجھے اٹھا کے لے جاؤ، میں اب مستضعفین میں سے نہیں ہوں، میں راستہ پاتا ہوں، اور اللہ کی قسم میں مکہ میں رات نہیں گزاروں. انہوں نے اس کو چارپائی پر اٹھایا اور لے کے نکل پڑے، حتیٰ کہ جب مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر تنیم کی جگہ پر پہنچے، مقام تنیم پر، تو وہ فوت ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. اسی طرح ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے تو وہ بادشاہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے، راستے میں صاف دس گیا تھا اور وہ ان کی موت واقع ہو گئی تھی راستے میں. سمجھائی بات کی تو فرمایا جو شخص کے اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے پائے گا وہ اللہ کی زمین میں اپنی ہجرت کا بہت مکان، جگہ کھلی، وسعت اور رزق میں کشائش، فراخی. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ، اور جو شخص نکلتا ہے اپنے گھر سے مہاجر ہو کر طرف اللہ کی اور طرف اللہ کے رسول کی، پھر اس کو موت پا لیتی ہے، فقد واقع اجر اللہ، اس کا اجر واقع ہو چکا ہے، ہجرت کا اس کو ہجرت کا ثواب مل گیا. فکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان. دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی بابل سے تو مراغمن کثیرم وسا پایا، شام کا علاقہ. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی مصر سے تو دوبارہ مصر بھی ملا اور شام کا علاقہ، فلسطین کا علاقہ بھی ملا. اور امام کائنات نے مکہ سے ہجرت کی تو پوری سٹیٹ، اور اللہ نے ان کے لیے ان کی ہجرت گاہ کو مملکت بنا دی. فرمایا میں مہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا، اور یہ مہاجرین جو اپنی جائیدادیں اور اپنے وطن قربان کر کے آ گئے تھے مدینہ منورہ میں، ان کو اللہ تعالیٰ نے زبردست دولتیں عطا فرمائی اور بڑی بڑی جاگیریں عطا فرمائی. سراج بخاری میں پڑھ کے دیکھیے، حضرت زبیر جب فوت ہوئے تو ان کی جائیداد تقریباً 5.25 کروڑ کی وہ چھوڑ کے گئے تھے، 5.25 کروڑ کی. اور ایک صحابی کا بیان ہے جامع صحیح بخاری میں، جامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چندے کا حکم دیتے تھے، ہم سارا دن منڈی میں پلے داری کرتے اور جو 2-4 سا کماتے وہ کچھ گھر میں خرچ کرتے آتے ہنڈی پر اور کچھ اللہ کے نبی کو دیتے. اور ہم اب لاکھوں پتی ہیں، وہ فرماتے ہیں اب ہم لاکھوں پتی ہیں. فرمایا جی، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ ہجرت جہاں وہ ہجرت کر کے گیا، یہ مذہبی معنی بھی اس کا ہو سکتا ہے اور اس کا معنی ظرف کا بھی کیا جا سکتا ہے کہ جہاں ہجرت کر کے گیا ہے وہاں وہ فراخی پائے گا. ہاں، اور یہ رغم سے ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے مٹی، خاک الود ہو گئے کر دیا اس نے، رخام کہتے ہیں مٹی کو. تو اس کا معنی مطلب یہ بنا کہ اس نے جو رکاوٹ پیدا کرنے والے تھے ان کے گویا ناکوں پر غبار ڈال دی. یہ اس کا گویا کہ اس کی لغوی معنی کے ساتھ مناسبت ہے کہ ان کی اعلی رغم وہ جائے ہجرت میں پہنچا اور جائے ہجرت میں اللہ تعالی نے اس کی قبولیت فرما لی. بتدریج روزی کی بھی کشائش نصیب فرما دی. اب یہ جو مہاجرین گئے تھے تو ان کو انہوں نے انصار نے جائیدادیں تقسیم کر کے دے دی تھی، تو جب بنو نذیر کا علاقہ فتح ہوا، وہ سارا دیر قلعے اور ان کی کوٹھیاں، ان کی وہ اراضی، تو اللہ کے نبی نے صحابہ انصار کے نمبردار جو تھے، محمد سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ، حبشیوں کا اور وہ خدریوں کے، ان سے پوچھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ انصار کو اس میں حصہ نہ دیا جائے, یہ سارا علاقہ مہاجرین میں تقسیم کر دیا جائے, اور جو مہاجرین کو تم نے اپنے گھروں سے جگہ دی ہیں اور اپنے زمینوں سے وہ واپس لے لی جائیں. تو دونوں نمبردار بولے کہ نہیں جناب, ہم اس بات پر خوش ہیں کہ یہ ساری اراضی ان کو تقسیم کر دی جائے اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے وہ بھی واپس نہیں کریں گے. یہ ہے انقلاب امام کائنات کی زندگی نے ان کے ذہنوں میں یہ انقلاب پیدا کر رکھا کہ اپنے سے دوسرے کو مقدم سمجھ اور ایسی قوت پیدا کر دی. یہاں ہوتا یہ ہے کہ جلسے اور کانفرنسیں تو کی جاتی ہیں, رسول اللہ علیہ وسلم نبی انقلاب کے عنوان سے, لیکن انقلاب کی بات ایک بھی نہیں ہوتی ساری رات سٹیج میں. بات وہی بیان کی جاتی ہے جو رٹی رسوائی ہوتی ہے مولانا. کانفرنس کا عنوان کچھ بھی ہو, مولوی صاحب بیچارے نے اپنی رٹی رسائی بات کر لی ہے. یہ کتنی کمزوری ہے اسٹیج, جبکہ اس اسٹیج کے ہیرو شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ ہوتا, مولانا محمد جونا گڑی ہوا کر, حافظ ابراہیم شاہ کوٹی ہوا کر, مولانا محمد حسن بھٹان بھی ہوتا, جو علم و فضل کے بہت بڑے سمندر ہوتے, مولانا اسماعیل سلفی ہوتے. اللہ آج ہمارے اسٹیج کے ہیرو یہ ہمارے عزیز ہے. ویسے ان کی بھی بڑی ضرورت ہے, کیونکہ جتنی معجون کثیر الاجزاء ہوتی ہے اتنی زیادہ مفید ہوتی ہے. بھائی ان واحدین کی بھی بڑی ضرورت ہے دین کے لیے, لیکن کاش کہ یہ ہمارے واحدین حضرات تھوڑی سی محنت کر کے علمی سٹیج پر آ جائے تو ہمیں ہماری خوشی جو ہے نا وہ بہت بڑھ جائے اور چاند چار چاند لگ جائے اس سٹیج کو. اچھا خیر, فرمایا بھی رب تم فی الحال فی الحال دوران تقسر میں سنا دے ان خط میں افطن الدین قبرین القافی نقابل مدب و مبینہ, اور جس وقت کے تم زمین میں سفر کرو تو تم پر گناہ نہیں ہے کہ نماز قصر کر لو, اگر تم ڈرو اس بات سے کہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے کافر لوگ, بے شک کافر ایک کافر قانون حکومت و مبینہ وہ تمہارے ظاہر پر دشمن ہے. دیکھیے اس آیت کریمہ میں نماز قصر کا بیان ہے, اور اس میں یہ شرط آئی ہے ان خط تم, اگر تم ڈرو دشمن سے تو پھر نماز قصر کر سکتے ہو. اور حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سوال بھی اٹھایا تھا کہ حضرت جی قرآن میں تو یہ آیا کہ ان خط اور ہم امن کے سفر میں دکانا پڑ لیتے ہیں, سمجھا گی نا بات. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں صدقہ کر دیا کہ امن کے سفر جو ہے اس میں بھی دکانا رخصت ہے, اور اس سے ثابت ہوا کہ یہ ان خطوں کی قید اعتراضی نہیں, یہ واقعی اتفاقی بات سمجھ میں آ گئی نا, کہ دشمن کا ڈر ہو نہ ہو امن کا سفر ہو پھر بھی دکانے کی رخصت ہے, بلکہ ان دل اناف تو دکانہ فرض ہے واجب ہے. جہاں دکانہ مسافر, یہ علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے تین مرحلے تین منزل کو مونتا ہے سفر ہو تو پھر مسافر قرار دیا تعلیمی, لیکن جہاں اوشری سفر ان کو لے کے اناف کے نزدیک واجب ہے کہ وہ سفری نماز, لیکن یہ بات کسی کی ہے کہ فقی مو شفافیوں کی وجہ سے یہ ہو گیا کہ ان کے ہاں جو سنت ہیں وہ بھی ساتھ پڑی جائیں, جبکہ صحابی رسول تلمیذ رسول سے پوچھا گیا عبداللہ ابن عمر سے, انہوں نے کہا اگر سنتے معاف نہ ہوتی تو پھر دو رکھتے ہیں فرضی معاف کا کیا مانا, اور پھر جمع جیسے یہ دکانہ مسافر کے لیے سہولت ہے اس لیے دو نمازوں مغرب عشاء اور ظہر عصر کو جمع کر کے پڑھنا یہ بھی سفری سہولت اور اللہ کے نبی نے رخصت دی ہے اور اللہ کے نبی نے پڑھی ہے. ان حدیثوں کے راوی صحابہ جو ہیں انہوں نے پڑھی ہے, جیسے کہ بخاری کی روایت میں ہے جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنی زمین پر گئے ہوئے تھے, پیچھے سے بیوی سخت بیمار ہو گیا, آدمی بھیجا گیا تو واپسی پر غلام کہہ رہا جی نماز کا ٹائم ہو گیا, فرما چلا آگے چل کے دونوں کٹھی پڑھیں گے. پھر غیوبت شفق کے بعد مغرب بھی پڑھی اور عشاء بھی. جب شفق غائب ہو جاتا ہے تو کسی امت مسلمہ کی گروہ کے نزدیک مغرب کا ٹائم باقی رہتا ہے نہیں, تو یہ بات قسمتی ہے کہ یہ نماز خصوصاً عصر کی جمع کرنی تو سنت رسول ہے سفر میں, لیکن یہ کہ سفر کرتے رہو اور جمع کرنی جائز نہ جانو, اور جب گاڑی ریل کھڑی ہوئی ہے پلیٹ فارم پر فوراً اذان کہہ کے جماعت شروع کر دو, دن غروب ہونے کے قریب ہے اور پھر جب وہ وسل دے دیتا ہے گھانٹ اور وہ گاڑی کو چلانے کی شروع کر دیتا ہے سٹارٹنگ کر دیتا ہے تو نماز توڑ توڑ کے بھاگا جاتا ہے. یہ کون سی سنت ہے تصدیق بنانا نماز, جہاں پہ امام کائنات کی یہ سنت ہے جمع کرنا بھی. ہمارے نزدیک نماز کثرت پڑھنا یہ افضل ہے, لیکن اگر پوری پڑھے تب بھی درست ہے. اور یہ قصر کرے گا تو بہتر ہے, کیونکہ حدیث میں ہے کہ اللہ کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اس کی رخصتوں کو قبول کیا جائے. اگر آدمی اپنے رشتے داروں کے پاس جائیں فاصلہ بھی نہ ہونے سے زیادہ ہو پھر وہاں قصر کرے گا؟ جی قصر کرے گا, پوری پڑھ لے مقیم امام کے پیچھے تو پوری ہی پڑے گا نا. البتہ قصر میں صبح کی سنتے ان کا چھوڑنا ثابت نہیں ہے. اور بہتر وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ بَدَّلَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفَلُونَ عَنْ أَصْلِحَتِكُمْ أَمْ تَأْتِيكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عدل الکافرین عذاب و مہینہ. اور جب تم ان میں قائم ہو اللہ کے نبی خود موجود ہو پس آپ نماز قائم کریں ان کے لیے تو چاہیے کہ ایک طائفہ ان میں سے تمہارے ساتھ کھڑا ہو پہلی رکعت میں, بھلے آخذ اسلحہ تم اپنا اسلحہ جو ہے وہ پکڑے مسلح ہو کے کھڑے ہو, جب سجدے میں چلے جائیں تو رکعت ایک پڑھ لیں آپ کے ساتھ پوری کر لیں, اگلی صاحب والے بھلے کون میں مرائے کو بس چاہیے کہ ہو جائیں وہ جو تمہارے پیچھے ہیں اور وہ پیچھے چلے جائیں بس ہو جائیں وہ تمہارے پیچھے, غلطان تھے طائفہ نوکھنا اور جو پیچھے سب کھڑی تھی وہ آ جائیں جنہوں نے ابھی تمہارے ساتھ کوئی رکعت نہیں پڑھی, فلیصل وہ تمہارے ساتھ ایک رکعت پڑھ لیں, بھلے آپ خود ہجرا ہوں اور اپنے بچاؤ کے سامان کو پکڑے رکھیں اور اپنے اسلحے کو. اور پھر آگے یہ قرآن میں وضاحت نہیں ہے اور نہ لوگوں تو مذاق کر سکتی ہے کہ پھر وہ جو انہوں نے ایک ایک رکعت پڑھی ہے اب وہ کیا کریں, تو حدیث میں ہے کہ وہ اپنی اپنی رکعت پڑھ لے اور امام ایشان میں بیٹھا رہے اور پھر وہ امام کے ساتھ اکٹھے سلام پھیر دے. اور بھی صورتیں آئی ہیں, سات آٹھ صورتیں آئی ہیں. تو یہ قرآن کا یہ مسئلہ یہ حدیث ہی حل کر سکتی ہے, دنیا کی کوئی لغت اس کو حل نہیں کر سکتی. اس واسطے یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ قرآن تفسیر حدیث کے بغیر قرآن کی سمجھ نہیں آتی, حدیث قرآن کی تفسیر ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ اس کی کئی صورتیں ہیں حدیث میں آئیں, ایک صورت بھی یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک جنگ میں دو رکھتے پہلی صف کو پڑھا دی, سلام پھیر دیا اور پھر اٹھ کر کے دو رکھتے پچھلی سب کو پڑھائیں. سمجھا جی اس میں مسئلہ کیا ثابت ہوا کہ متنفل کے پیچھے مفترض کی نماز ہو سکتی ہے؟ اور مسئلہ ثابت ہو گیا نا کہ امام نفل پڑھ رہا ہو اور پچھلے امام کے پیچھے فرض پڑھ سکتے ہیں. کیوں؟ حدیث میں ہے کہ ایک ہی وقت کے دو دفعہ فرض پڑھنے جائز نہیں ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں مولانا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ بھی بڑی تکلیف میں مبتلا ہو گئے جب مرکات میں مشکات کی شرح لکھتے ہوئے اس حدیث پر پہنچے تھے. اب ہم کیا کریں؟ کہتے ہیں امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کے تو مذہب کے لیے کعبہ ٹھوک دلیل ملتی کہ امام شافعی کا یہ مذہب ہے کہ متنفل امام کے پیچھے مفترض کی نماز ہو سکتی ہے. تراویحاں امام پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے جس کے فرض رہ گئے اکیلا نہ پڑھے جماعت کے ساتھ پڑھ لے اور دو اٹھ کے پڑھ لے گا جماعت کا سواب مل جائے گا. کہتے ہیں امام شافعی کے مذہب کے مطابق تو ٹھیک ہی ہے نماز, دلیل مل گئی. فاما لا مذہب نفع مشکل جس دن ہم فرض گئے, کیونکہ ہمارا تو محکم یہ ہے, ہمارا مسئلہ یہ ہے, انسی مسئلہ کہ متنفل کے پیچھے مفترض کی نماز نہیں ہو. اسی لیے تو کہتے ہیں نا وہ مولانا تھے نا عامر عثمانی دارالعلوم دیوبند کا ماہنامہ تجلی کے ایڈیٹر پہلے اور فاضل تھے دارالعلوم دیوبند کے, دکن حیدرآباد سے کوئی سید سلیمان ہے, انہوں نے سوال لکھا. کیا کہا کہ حضرت جی کوئی 13-14 سال کا لڑکا ہے, ہمیں تراویاں پڑھانے کے لیے ہم نے رکھا ہے, اور اب وہ ہمیں فرض بھی پڑھاتا ہے اور وتر بھی پڑھاتا ہے نابالغ, تو کیا ہمارے فرض اس کے پیچھے اور وتر ہو جاتے ہیں؟ اور آگے یہ لکھ دیا کہ حدیث کے ساتھ مسئلہ لکھے, حدیث کا حوالہ دے. تو مولانا عامر عثمانی اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ وہ لڑکا نابالغ ہے اور نابالغ جو نماز پڑھتا ہے فرض کی نیت بھی پڑھے اس کے نفل ہوتے ہیں, اور ہمارے فقہ حنفی میں متنفل امام کے پیچھے مفترض کی نماز نہیں ہوتی, لہذا تمہارے وتر اور تمہاری فرضی نماز اس کے پیچھے نہیں ہوتی. باقی رہ گیا یہ مسئلہ جو تم نے کہا ہے کہ حدیث کا حوالہ دے, یہ تمہارا انجان تھوڑا ہے, مقلد کو حدیث کے ساتھ کیا, ہم تو مقلد ہیں. تیری طرح کہتے ہیں اور بھی کئی انجان انہیں سے یہ لکھ دیتے ہیں کہ حدیث کا حوالہ دو, جبکہ ہماری دلیل تو ہمارے امام کا کون ہے. سمجھائی بات کی؟ یہ حال ہے کہ ہمیں حدیث سے کیا, ہم نے تو اپنے امام کے قول کو عجت مانا, تو ہمارے مذہب حنفی میں یہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اب حدیث لکھے تو کیا لکھے, حدیث میں تو یہ ہے کہ 60 سال کا لڑکا صحابہ کی پوری جماعت کا امام ہے, 60 سال کا لڑکا, وہ صحابہ کی پوری ایک دے کے لوگوں کی امامت کرانا ہے, اور حضرت معاذ بن جبل کا روزانہ کا معمول ہے کہ حضرت کے پیچھے عشاء کے فرض پڑھ کے اپنے فرض پڑھ کے آتا, اور حدیث میں یہ لفظ ہے ہی اللہ تکون کہ جو ہمیں آ کے اپنے محلے کی مسجد میں عشاء کی جماعت کراتا تھا اس کی نفلیں ہوتی تھی, ہماری فرضی ہوتی تھی. جاؤ دار کتنی اٹھ کے دیکھو صحیح سرد کے ساتھ حدیث موجود, بخاری میں بھی ایک قصہ موجود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوٹس میں بھی یہ کہتا ہے. تو اس کا معنی یہ ہے ان لوگوں کو تو خیر کہنا ہی کیا جو امام کائنات کو کلی غابدان سمجھتے ہیں, تو پھر آپ کے نوٹس میں ہی تھا نا سالم والا کا واقعہ, امامت کا واقعہ جو 7 سال کا لڑکا ہے بخاری کی روایت ہے, اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا روزانہ نفل کے ساتھ پچھلوں کو فرض پڑھانا محلے والی مسجد میں, تو غائب دان حضرات جو ہیں امام کائنات کی غائب دانی کے قائلین وہ تو سوال ہی نہیں اٹھا سکتے. اس کا معنی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام ان کی نمازیں ضائع کرواتے رہے, اور جو کہتے ہیں حضرت کو پتہ نہیں لگا. جب نزول قرآن کا زمانہ اور وہاں کھلی ہے, اللہ کو بھی پتہ نہیں, اللہ وہی نہیں نازل فرما سکتے تھے نمازیں ضائع ہو رہی ہے. کچھ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟ اور پھر یہ بھی بات ہے, یہ کیسے کہا جا سکتا ہے جب حضرت معاذ کی اسی عشاء کی نماز کا سوال آیا اور حضرت نے حضرت معاذ کو بلا کے ڈانٹا, فتان انتا یا معاذ, تو اتنی لمبی لمبی صورتیں پڑھتا, اور ایک آدمی پیچھے سے نماز توڑ کر کے اپنی پڑھ کے چلا گیا تھا نا, تو اس وجہ سے حضرت کی لوٹ اس میں یہ نماز آئی ہے حضرت معاذ کی. وہ ہیں فقیہان امت جو اپنا موقف نہیں بدلتے اور سمجھتے کہ حدیث بدل جائے, حدیث نہیں بدل سکتی. کیسے لکھا ہے اس نے, اور ایک ہی ریزن ہے کیا ہے جس سفر میں دوبارہ سرسنی کے اور کہتے ہیں کہ اگر جماعت کھڑی ہو اور بعد میں آنے والا مسافر انتظار کرے, جب امام دو رکعت پڑھ لے پھر تاج مل کر دو پڑھ لے, یہ شروع میں دو رکعت پڑھ کر سلام کیا ایسا کرنا نہیں. امام جو ہے اس کے پیچھے امام کی نیت کے ساتھ ہو, اگر امام مسافر ہے تو اس کے ساتھ سلام پھیر سکتا ہے, اور اگر امام مقیم ہے تو پھر پوری نماز پڑھنا پڑے گی امام کے پیچھے الفی مسلک میں. اچھا جی فرمایا بھائی, ماں نام تجلی اخبار جو نقیب دار العلوم دیوبند کا نقیب اخبار, کیا کہا جی؟ مولوی صاحب حدیث کے معمل پر حدیث کو معمول کیا کرو, اللہ کے بندے وہ وہاں کی بات ہے جب برابر کا بڑی عمر کا مولوی ہو تو پھر چھوٹے کی بجائے بڑے کا حق پہلے ہے, وہاں اور کوئی اتنا قرآن پڑھنے والا تھا ہی نہیں پوری بستی میں. وہ بیان کرتے ہیں کہ جب لوگ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائت الناس يدخلون في دين الله افواجا, جب فوجوں کی فوجیں ہمارا کہتے ہیں گاؤں راستے پر پہنچا رہا, اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے تھے نا مسلمانوں کے آنے جانے والے, وہ قرآن اونچی اونچی پڑھا کرتے تھے, میں ان سے سن سن کر کے میں حافظ قرآن بن گیا, مجھے سارے دیر سے زیادہ قرآن آتا تھا, اکرام کتاب اللہ امامت کا پہلا نمبر یہ ہے کہ نہیں؟ اور بڑا تو اس وقت ہے جب چھوٹی عمر کا اور بڑے عمر بڑی عمر کا قرآن و سنت کے علم میں برابر ہو, عزیز پھر ہے وہاں کوئی دوسرا ثانی اس کے برابر علم میں ثابت کرو. بات سمجھ میں آ گئی؟ بالکل پڑھ سکتا ہے, یہ تو واجب نماز ہے. ہاں جی سیدنا قضیت الصلاۃ فذکر اللہ قیاما وقعودا ولا جنوبکم, اگر اس نے امام نے ایک ہی رکعت متر پڑھا ہے تو پھر اس کی اپنا پورا کر لے گا, اگر دو رکعتیں پہلے پڑھی ہے تو وہ دو پر وہ سلام پھیر لے گا, وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا. فرمایا ہاں تو پھر درمیان والا وہ امام کی اتباع کی وجہ سے وہ مجبور ہے. اچھا جی میں کن تفہیم ہو گیا بھائی, فیضہ کہ تم سلاد فکر اللہ قیام مقوض مالا جنوب, جب نماز کو تم کدائی دو پورا کر لو تم نماز کو تو پھر کیا کرو, اللہ کو یاد کرو قیام کی حالت میں قوض کی حالت میں اور اپنی کرمٹوں پر. فیضہ مانن تم حکیم اسلاد ہے, جب اطمینان میں ہو تو نماز کو قائم کرو, ان سنا کان کتاب موقود بے شک نماز وقت و وقت میں کرتے, جب امن کی حالت میں ہو مقیم ہو تو پھر ہر نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا ہوگا, پھر جمع کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جمع تو سفر میں کی جاتی ہے لیکن حضر میں جمع کرنا بغیر تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. وہ جو ترمذی شریف کی حدیث ہے اس سے جمع سوری مراد ہے. اور یہی وجہ کہ امام ترمذی نے لکھا ہے کہ میری کتاب میں دو روایتیں ایسی ہیں جس پر کسی اہل علم کی جماعت نے عمل نہیں کیا. ان میں سے ایک روایت یہ کہ نبی علیہ السلام نے سات رکعت اور آٹھ رکعت کٹھی پڑھائی, یعنی دو رکعت آٹھ رکعت اور مغرب عشاء سات سات, یہ کٹھی پڑھائی. یہ آیا نا حدیث میں, اور حدیث صحیح ہے. دوسری جو ہے چوتھی طرف شرابی شرابی قتل کرو, یہ روایت تو سب ضعیف ہے, تو اس پر تو عمل نہیں کیا تو کوئی قابل اعتراض نہیں. وہ حدیث صحیح ہے, حدیث صحیح ہو اور امت کی کوئی گروہ کوئی جماعت بھی اس پر عمل نہ کرے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امام ترمذی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اس تحقیقی جمع کر کے عمل نہیں کیا, جمع سوری کی. جمع سوری کا مطلب یہ ہے کہ پہلی نماز اس کے بالکل آخر ٹائم میں فرض پڑے جائے اور دوسری نماز کے اول وقت میں پڑے جائے تو وہ فعلا پڑھنے کے لحاظ سے جمع, اور یہ حضر میں ہو سکتی ہے. کام کاج والے لوگ ایسا کر سکتے ہیں, وقت کی اس میں بچت ہوتی ہے. سمجھ آ گئی نا بات کی؟ اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جو صحیح حدیث ہے کہ وہ مستحاضہ عورت ہے جو ہر نماز سے پہلے غسل کیا کرتی تھی. حضرت نے فرمایا تم جمع سوری کا اس کو حکم دیا, حالانکہ اس وقت گھڑیاں بھی نہیں تھیں. اور رات کو وقت پچھاڑنا اتنا یہ بھی بڑا مشکل ہے, لیکن حضرت نے اس کو جمع حقیقی کا حکم نہیں دیا, جمع سوری کا حکم دیا. اس واسطے یہ جو چاند تلیاں بوندا باندھی آتی ہے, اور ہماری مسجدوں میں ہمارے بھائی اہل حدیث بھی نماز مغرب کے ساتھ ہی پڑھ کے چلے جاتے ہیں, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جمع کس کی؟ سفر میں. اور جمع فعلی جو ہے وہ حضر میں ہو سکتا. رسول اللہ علیہ وسلم کا بارش کے وقت پر یہ معمول تھا کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت انا سلو پھر یار کراتے تھے, سفر میں ہو یا حضر میں, یہ معمول تھا اللہ کے نبی کا بارش کے دور میں. اگر ساری جماعت ہی پڑھ کے مغرب کے ساتھ چلی گئی ہے تو پھر اذان چلانے کا کیا مطلب؟ اس واسطے راجے مما والاسا مسلک یہی ہے کہ حضر میں جمع سوری ہو سکتی ہے, جمع کی نہیں ہو سکتی. اور پھر قرآن کہتا ہے ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز وقتوں کی فرض. آپ اس وقت زور کی پڑھو تو نہیں ہوگی, ہاں ایک صورت میں ہوگی کیونکہ نبی مبین ہے, قرآن ہے. نبی کی سیرت نے اس آیت کی اس طرح وضاحت کی کہ اگر سفر میں ہو تو ہو جائے گی, اور نبی نے فرما دیا من ناما نسلا اور نسل فلسلے آئے گا. کرا ایک آدمی سویا ہے اور وہ کس وقت تک سویا, اس کو کسی نے نہیں جگایا, تو وہ اب وقت اٹھ کے وہ اصل نماز صبح پڑھ لے تو اس کی نماز ایسے ہوگی جیسے وقت میں ہوگی, یہ نبی علیہ السلام. اور اگر اس کا معنی یہ ہو کہ اظہر میں سفر میں ہر صورت میں دو نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے, جمع حقیقی, تو پھر اس آیت کو منسوخ قرار دو گے, اور امت میں سے کسی نے اس کو منسوخ نہیں قرار دیا. اس آیت کا اس کو کہاں لے جاؤ گے؟ اس صورت میں تو تعمیم میں تخصیص ہوگی نبی کی حدیث سے, تبدیلی تو نہیں ہوگی, اور اس صورت میں تبدیلی ہوگی. پچھلی آئے ہاں کیا اچھا کتوں ان کو کبھی, اور جب تم ان میں ہو بس قائم کرے ان کے لیے نماز. صحابہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں موجود تھے نا, تو فرد کم طائفہ تمہیں چاہیے کہ قیام کرے, ایک رو کھڑا ہو ان میں سے تمہارے ساتھ, اور وہ پکڑے رکھے اپنے اسلحے کو فیضا سازا دوں, جب وہ سجدہ کر رہے پلے کو میں مرائے کو, وہ چاہیے کہ پیچھے چلے جائیں اخرى، چاہیے کہ دوسری جماعت جو پیچھے کھڑی تھی وہ اب آئے. لم یصلوا، جنہوں نے ابھی تمہارے ساتھ ایک رکعت نہیں پڑھی، فل یصلوا معا، وہ تو چاہیے کہ تمہارے ساتھ ایک رکعت پڑھ لیں. ولیاخذوا حذرهم واسلحتهم، اور چاہیے کہ پکڑے رکھیں اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنا اسلحہ. ود الذین کفروا، کیوں سامان اسلحہ جو ہے اس کو ساتھ رکھنے کا وجہ یہ ہے کہ ود الذین کفروا، خاص کیے کافروں نے جو تک فنون، کہ کاش کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحے سے اور اپنے لڑائی کے ساز و سامان سے، پس وہ یک بار کی تم پر حملہ کر دے. بلا گناہ علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، انکار بیکم عظم میں متن ہے، اگر تمہیں تکلیف ہے بارش کی وجہ سے، اور کن تم مرزا یا تم بیمار ہو، تو پھر انتظو اسلحہ تکم، اس صورت میں اپنے اسلحہ کو رکھ دو. بخود ہجرہ کم، پر پکڑے رکھو اپنے بچت کے سامان کو، بچاؤ کے سامان کو. ان اللہ تعالیٰ کافرین عذاب و مہینہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے عذاب و رسوا کرنے والا. ہاں جی، فرمایا پھر اذا قضیت الصلاۃ فاذکروا اللہ قیاما مقعودا وعلی جنوبکم، جب تم نماز کو پورا کر چکو تو اب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو قیام کی حالت میں، قعود کی حالت میں، اور کروٹ پر. فیضا تمان انتم، جب تم اطمینان میں ہو، تاکین الصلاۃ، پھر نماز کو قائم کرو. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر فرض وقت وقت لکھی گئی ہے، فرض کر دی گئی ہے. ولا تعنوا، یعنی فرضی نماز وقت وقت ان کے وقت میں پڑھنی ضروری ہے. اگر اس نے دوسرے وقت میں پڑھی ہے اس کا بھی اتنا ہی ثواب ہوگا. اگر شرعی عذر تھا، مثلا سو گیا یا بھول گیا، تو پھر اتنا ہی ثواب ملے گا. اگر کسی ویتر جو پڑھا رہا اس کے پیچھے پڑھی ہے، نہیں وہ تو نماز، دیکھو نماز کا ٹائم ہے وہ، اگر نماز کے ٹائم میں پڑھے گا اور جماعت کسی طرح بھی متنفل کے پیچھے یا کسی کے پیچھے مل جائے گی، تو اس کو ثواب جماعت کا مل جائے گا. اگر اکیلا پڑے گا تو پھر تو جماعت کا ثواب نہیں نا ملے گا. ہاں کر سکتا ہے، حدیث میں آتا نہیں، جب سورج ڈھل جاتا تھا تو آپ دونوں پڑھ کے چلتے تھے. ہاں جی، ان پوری بڑھے گا، پورے فرق پڑے گا حاضر میں. بلا تعین فٹ وائل کو، ان تکون تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يعلم كان العليم الحكيم. مت کمزور پڑو قوم کی تلاش میں، اگر تم زخمی ہو گئے، زخموں کو محسوس کر رہے ہو، تو بے شک ان کو بھی تو زخم لگے ہوئے ہیں. كما تعلمون، جیسے کہ تمہیں زخم لگ، اپنے زخموں کو درد ان کا اٹھا رہے. وترجون من الله ما لا يعلم، اور تم تو اللہ سے امید رکھتے ہو اس چیز کی جو وہ امید نہیں رکھتے. كان العليم الحكيم، اور اللہ ہے جاننے والا حکمت والا. یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہارا جو دشمن ہے اس کو طلب کرنے میں کسی طرح کی کمزوری مت دکھاؤ، بلکہ اس میں محنت و کامش اور ہمت سے کام لو. اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ زخموں سے چکنا چور ہے، زخموں کے بڑے درد ہو رہے ہیں، تو فرمایا ان کو بھی تو تم نے زخم پہنچائے ہیں، اور پھر تمہیں تو کانٹا بھی چبھ جائے تو تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں. اس سے تم اللہ سے امید رکھتے ہو ثواب کی، اجر کی، اور وہ تو مفت میں زخم کھا کے تمہارے برابر ملتے ہیں. ترغیب دی جا رہی ہے نا. فرمایا ان انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراد اللہ ولا تکن للخائنین خصیما. نہیں وہی تو بات ہے، ایک وقت میں اکٹھی نہ پڑے. ساری رات یوسف زلیخا کا قصہ بیان ہوتا رہا، صبح کہا وہ بندہ تھا کیا عورت تھی. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ڈر ہو کیا؟ ڈر ہو تو اس میں وقت میں تبدیل کر دیا جائے. ساری وقت میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں آئے گی. ہاں جی سنو، مسئلہ یہ ہے کہ مدینے میں ایک منافقوں کا گھر تھا، عبیرت کے بیٹے تو ماں کو بشر کہتا ہے، کتوما کہتا ہے، یہ بنو ظفر کے تھے. انہوں نے ایک صحابی قتادہ بن نعمان کا چچا تھا رضی اللہ عنہ، اس کا آٹے کا تھیلا چوری کر لیا اور ایک گرا چرا لیا، اور جب انہیں پتا چلا مدینہ منورہ میں اس وقت بڑے تنگی کے حالات گزر رہے تھے، عام جو کا آٹا کھایا کرتے تھے اور کھجوروں پر گزارا کیا کرتے تھے، گندم بڑی گراں اور مہنگی تھی، وہ مہمانوں کے لیے یا کسی تہوار کے دن کے لیے آٹا اٹا مل جاتا تو وہ لے کے رکھتے، تو وہ تھیلا ایک گندم کے آٹے کا لایا اور اس نے چوری کر لیا. اب پتہ چلا قتادہ کو کہا حضرت عثمان نے کہ میرا اس طرح آٹا اور یہ چوری ہو گئی ہے ذرا، انہوں نے اس کی تلاش کی اور آخر پتا چلا کہ یہ لوگ ہوں گے، تو حضرت کی خدمت میں جا کے یہ مسئلہ بیان کیا گیا، شکایت کی گئی، ان کو بھی پتہ چل گیا. انہوں نے چلاکی سے وہ تھیلا آٹے کا اور ذرا ایک یہودی تھا اس کے گھر میں پہنچا دیا، اور نیچے سے تھوڑی سی تھوڑا سا سوراخ کر دیا آٹے کے تھیلے کی. اب جب سوراخ کیا تو جیسے تم گراؤنڈ میں بنایا کرتے ہو نا، کلی کے ساتھ کیا نام ہے گراؤنڈ بناتے ہو، گراؤنڈ بناتے ہو نا کھیلنے کے لیے، تو وہ نشان دہی تو بن گئی کہ وہ آٹے کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ، جہاں وہ ختم ہو جائے گا اس گھر میں آٹا مل جائے گا. یہودی کے گھر سے دن آ اور وہ آٹا مل آٹے کا. تو انہوں نے بڑی جھوٹی موٹی قسمیں کھانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ یہ ہم پر تہم لگاتے ہیں. پہلے تو ایک صحابی کا نام لیا کہ یہ اس نے چنایا ہے، اسے جب پتا چلا تو انہوں نے تلوار سونپ لی کہ کون ہے مجھ پر یہ تہم لگانے والا، میں اس کا سر اڑا دوں گا. ان کو انہوں نے مطمئن کیا چپکے سے کہ ہم تمہارا نام نہیں لیتے، تم چپ رہو، تمہارا نام ہی نہیں. اور پھر وہ یوٹی کے ذمہ لگا دیا، اس کے گھر میں رکھا ہے، اور اس تھیلے کے نیچے تھوڑا سا سوراخ کر لیا ہو وہ آٹا گرتا گیا تو مدعا پکڑے گئے. اب یوٹی کو بلایا گیا، انہوں نے کہا یوٹی نے چوری کی. اب چونکہ اسلام کے بڑے زبردست دشمن تھے یوٹی، ان کا مطلب یہ تھا کہ اس دشمنی کی بنا پر نبی علیہ السلام ہمیں معاف کر دیں گے، اور لوگوں کو بھی جو بندے سفارشی لائے تھے وہ کہ انہوں نے بھی ایسی باتیں کی، یا رسول اللہ یہ یہودی ہے یہ ایسے ہیں، تو انہوں نے چوری نہیں کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصد کر لیا کہ ان کی برات کریں، بلکہ کر دی، ارادہ کر لیا ان کی برات کرنے کا کہ یہ چور نہیں. تو اس وقت اللہ نے یہ ایسے نازل فرمایا کا کڑی کھول دی. اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، وہ واقعہ آگے سورہ توبہ میں آئے گا کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زید بن ارکم چھوٹا بچہ تھا ابھی، تو وہ ان کے ساتھ تھا عبداللہ بن ابائی اور دوسرے منافقوں کی ٹولی کے ساتھ، اور عبداللہ بن ابائی منافق نے رسول اللہ اور صحابہ کے خلاف بڑی بڑی بکاویز کی. اس نے اپنے چچا کو بتایا، وہ دونوں چچا بھتیجا نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، ساری بات بتائی. فصدقہم، نبی علیہ السلام نے ان کی تصدیق کر دی کہ یہ منافقوں کی یہ ٹھیک کر رہے ہیں، یہ بچے نے بات بنا لی. ان کو بڑا ہی افسوس لائق ہوا. چچا نے کہا تو مجھے نہ ہی بتا کہ اب ہمیں پوری مجلس میں ہمیں جھوٹا کر دیا گیا، بنا دیا گیا، اور اللہ کے نبی نے جھوٹا کہا، ان کی تصدیق کر دی. ہاں بتائیں کہ امام کائنات عالم ما کان و ما یکون، اور یہ سورہ توبہ میں ہے جو قرآن کی اواخر میں نازل ہونے والی سورتیں ہیں. تو اللہ کے نبی کے بارے میں یا ہر آدمی مسلمان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا فکون سوادین، ایمان والوں اللہ سے ڈرتے رہو، سچوں کا ساتھ دینا ہے، اب امام کائنات نے جھوٹوں کو سچا کر دیا کہہ دیا اور جو سچا ہے اس کو جھوٹا کہہ دیا. آپ عالم ما کان و ما یکون ہو کر کے یہ بات کر سکتے ہیں جبکہ قرآن کہتا ہے لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. تو یہ عقیدہ افتراء کرنا یہ اس طرح امام کائنات کی توہین کا بحث. تو اس واسطے اللہ کے پیغمبر عالم ما کان و ما یکون نہ تھے. یہ کہنا کہ ہم کب کہتے ہیں ذاتی علم تھا نبی علیہ السلام کو عطا ہی تھا, نہیں, امام کائنات کی کوئی چیز بھی ذاتی نہیں تھی. مخلوق کی کون سی چیز ہے ذاتی؟ سب چیز عطائی ہے, نبوت بھی عطائی ہے اور علم بھی عطائی ہے. لیکن علم عطائی علم ما کان و ما یکون کا نہیں. اچھا جی, ہاں, تو یہ واقعہ چل رہا ہے کہ وہ بنو ظفر کے لوگ جو آ گئے رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف اور انہوں نے حضرت سے سوال کیا وہ کہ یہ اس کی برات کا اعلان کریں. حضرت نے ارادہ بھی کر لیا تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئی. فرمایا یہ پورا رکوع نازل ہوگا, فرمایا کہ ان الذین, ہاں, انا انزلنا الیک الکتاب, اللہ کے نبی بے شک ہم نے طرف تمہاری کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ, لتحکم بین الناس, تاکہ تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے, بما اراک اللہ, ساتھ اس چیز کے جو اللہ نے تمہیں دکھایا ہے. فرمایا ولا تکن للخائنین خصیما, اللہ کے پیغمبر مت ہو آپ خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑا کرنے والے, واستغفر اللہ, اور جو تم سے یہ بات قصد ہو گیا ہے استغفار کیجئے اللہ سے, ان اللہ کان غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے. ولا تجادلن الذین یختانون انفسهم, مت جھگڑا کیجئے گا ان لوگوں کے سے ان کی طرف سے ہو کر, یختانون انفسهم, جو اپنے نفسوں میں خیانت کر بیٹھتے ہیں, ان اللہ لا یحب من کان خبانا نسیما, بے شک اللہ نہیں دوست رکھتا ان لوگوں کو جو بہت خیانت کرنے والے گنہگار ہیں. یستغفرون من الناس ولا یستغفرون من اللہ ومعہم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا. فرمایا وہ لوگوں سے چھپتے ہیں اور اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے, اور وہ اللہ ان کے ساتھ ہے. اذ یبیتون, جبکہ یہ سارا مشورہ طے کر رہے تھے, رات کو پلان بنا رہے تھے, ایسی باتیں کر رہے تھے, لا یرضی من القول, جو اللہ کو پسند, اللہ جن کو پسند نہیں کرتا. فرمایا وقان اللہ بما یعملون محیط, اور اللہ تعالیٰ کو ان کا سارا عمل اللہ اس کو گھیرنے والا ہے, اور ہے اللہ اس چیز کو جو یہ عمل کرتے ہیں گھیرنے والا. اللہ یہ توبیخ ہے توما کی قوم کے لیے کہ تم نے ایسی باتیں کی ہیں, یہ پلان بنا کے آ گئے ہو کہ یہودیت کی وجہ سے اگر شاید ایسے کریں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا. یہ جھوٹے ہیں, یہ چور ہیں. چنانچہ جب اس کا جھوٹ ہونا ثابت ہو گیا تو پھر یہ مدینہ سے بھاگ گیا, مکہ میں چلا گیا, منافق تھا, مکہ میں چلا گیا, وہاں ایک عورت کے ہاں پناہ لی, اس نے جواب دے دیا, پھر اسی چوری کی حالت میں وہ مرا, ایک مکے کے گھر میں سانے لگا لی, نقب زنی کرنے لگا, اور وہ نقب زنی کر رہا تھا کہ دیوار اوپر گر گئی اور وہی مر گیا. فرمایا کہ ہاں انتم ہاں اولائے جادل تم عنہ فی الحیات الدنیا فمن یجادل اللہ عنہ یوم القیامہ من یکون علیہم وکیلا. خبردار تم وہ لوگوں کہ تم جھگڑا کر رہے ہو ان چوروں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں, میں یجادل اللہ, کون جھگڑا کرے گا اللہ کے سامنے, انہم ان کی طرف سے ان کا وکیل کون بن کے جھگڑا کرے گا قیامت کے دن, ہم من یکون علیہم وکیلا, یا کون ہوگا ان پر وکیل کارساز. فرمایا حشر کا دن آنے والا ہے, تو جب یہ دلائل سے ثابت ہو گیا تو چور وہ ہے, تو پھر اس سے دفاع کرنا اور دفاع کرنے کا معاون اور ممد بننا یہ درست نہیں. میں عمل صبح اور جو شخص برا کام کر بیٹھے یا اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے, استغفار کرے, تو پائے گا اللہ کو بہت بخشنے والا مہربان. اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور رحیم ہے, اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے اگر مخلص ہوتے بجائے اس کے دفاع کے لیے وہ سفارشی حضرات لا رہے ہیں. میں جھوٹ موٹ تک کے ساتھ میں یکس اسمن کہنا میں یکس کو اللہ نفس مکان لو علی من حکیم. اور جو شخص کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اپنے نفس پر ہی وہ گناہ کرتا ہے. مکان لو علی من حکیم, اور ہے اللہ جاننے والا حکمت والا. یعنی مطلب یہ ہے کہ نیکی کرو گے تو اس کا اللہ سے صلہ پاؤ گے, اور گناہ کرتے ہو تو جو شخص گناہ کرتا ہے وہ اس گناہ کی سزا بھگتے گا. فرمایا با میں یکس خطیت نو عصمت تم یار میں بھی بری ہے فقد احتمل بہتان عصم دینا. یہ شخص کماتا ہے کسی گناہ کو, کسی خطیہ کو یا گناہ کو, پھر بری کی تم بری آدمی جو ہے گناہ سے اس پر تومت لگا دیتا ہے فقد احتمل بہتان عصم دینا, تو بے شک اس نے اٹھایا ہے بہت بڑے گناہ کو اور زہر بہر گناہ اسم مبین کو اس نے اٹھایا ہے, اس نے بڑی زیادتی کی ہے. تو فرمایا کہ ولولا فضل اللہ علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ من یذلکم و یذلون الا انفسهم و یذلون الشیخ فانزل اللہ علیک الکتاب و الحکمۃ و علمکم ما لم تکن تعلم کان فضل اللہ علیک عظیما. فرمایا اگر اللہ کا فضل تجھ پر نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت تجھ پر نہ ہوتی تو قصد کر لیا تھا ایک گروہ نے ان میں سے کہ تمہیں صحیح راستے سے بھڑکا دے, ہماری ذل رونا اور نہیں بھڑکا سکتے وہ مگر اپنی جانوں کو. ہماری ذل رونا کا اللہ نے اللہ کی مدد حاصل ہو گئی, اللہ نے ان کی مدد کی اور وہ اس بات سے بچ گئے. یہ جو آیا نا میں اکثر خطیہ تنوع عصمن, اس میں خطیہ سے یا مراد ہے صغیرہ گناہ اور عصمن سے مراد ہے کبیرہ گناہ, یہ فرق ہے ان کے درمیان. فرمایا ولولا فضل اللہ علیک, اور اگر اللہ کا فضل تجھ پر نہ ہوتا اس کی رحمت نہ ہوتی تو البتہ قصد کر لیا تھا ایک جماعت میں ایک گروہ نے جو ساتھ آئے تھے بنو ظفر کے کہ یہ کہ تمہیں صحیح راستے سے دوسرے راستے میں ڈال دیں, لیکن اس کا نقصان آخر کار انہی کو لائق ہوگا. فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اللہ نے تجھ پر نازل کی ہے کتاب قرآن والحکمت اور حدیث. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ, اور اللہ نے تمہیں تعلیم دی ایسی چیز کی جو تم پہلے نہیں جانتے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اور یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر بہت بڑا احسان ہے, اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ شرائع اور وہ امور غیبیاں جو جن کا تمہیں پتہ نہیں تھا وہ مسائل اللہ نے بدری آواز کے تم پر نازل کر دیے. بعض ایسی چیزیں نازل کی جو بے الفاظ ہی کتاب اللہ, اور بعض کی مفاہیم نازل کر دیے. اب دیکھو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حدیث امام کائنات کی حدیث بھی اللہ نے نازل کی ہے محمد رسول اللہ سے. دو چیزوں کو نازل کیا ہے, الکتاب والحکمہ, کتاب بھی اللہ نے اللہ کے پیغمبر پر نازل کی ہے اور حکمت حدیث پیغمبر بھی اللہ نے نازل کی. لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ کتاب کے الفاظ بھی اللہ نے نازل کیے لیکن حدیث کے الفاظ اللہ نے نازل نہیں کیے, مفہوم نازل کیا ہے اللہ نے اپنے رسول پر. اور کتاب و سنت بھیج کر ایسی چیزوں کو اللہ نے امام کائنات کو علم دیا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے. اب علمک ما لم تکن تعلم سے امام کائنات کا غیب ثابت کرنا یہ بہت بڑی سینہ زوری ہے, جبکہ یہی لفظ امت کی متعلق بھی آئے ہیں. وہ کیسے ہیں قرآن میں ما لم تکن, ہاں کیسے ہے, ہاں علمکم سیدنا، تمہیں نبی علیہ السلام کو صحابہ کو کہا جا رہا ہے، امت کو کہا جا رہا ہے، تمہیں اللہ نے وہ چیزیں سکھائی جو پہلے تم نہیں جانتے، تو کہا ساری امت غافلان ہے. جب کوئی چیز سکھا دی جاتی ہے تو وہ پہلے اس سے تو غائب ہوتی ہے، لیکن سکھانے کے بعد وہ غائب نہیں ہوتی. یہ اس سے یہ چیزیں ثابت کرنا، یہ لغت کو بھی پامال کرنا ہے اور عقل نقل کو بھی مذاق کرنا ہے. فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بالصدقۃ والمعروف والاصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. تم کا جب قصہ بیان ہوا اور وہ چوری کا، اور ایک بڑی یوبی کو چور بنانے کی انہوں نے کوشش کی، اس کی قوم نے دفاع کیا اور اس پر پھر ان پر ڈانٹ ڈپٹ نازل ہوئی، اور امام کائنات کو بذریعہ واج کے اللہ نے معلوم کرا دیا کہ حضرت دیکھنا ان کی تصدیق نہ کرنا، یہ جھوٹے ہیں. تو یہ چیزیں پیچھے بیان ہوئی ہیں اور بتایا گیا کہ اللہ پر کوئی کسی کی تدبیر وہ رات کو کرے، وہ دن کو کرے، وہ مخفی جگہ میں کرے، وہ اللہ پر مخفی نہیں ہے. تمہاری کوئی تناجی ایسی نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی سرگوشی جو اللہ کے علم میں نہ ہو. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت سے ڈرایا جا رہا ہے، اور یہ کہ شیطان گمراہی کے راستے پہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، مسلمانوں تم اس سے بچ کے رہو، اس سے ڈرو. اور اسی طرح پھر آگے مسئلہ عورتوں کے بارے میں، جو پہلے جاہلیت میں ظلم ہو رہے تھے تو اس کے بارے میں یہ بیان کیا گیا، ڈرایا گیا ہے کہ عورتوں کے میراث اور مہور وغیرہ میں ظلم نہ کرنا، اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی طرف ان پر احسان کرنا. اور اس کے بعد سر یہ مثال آ رہے ہیں کہ عورت اگر ناشتا ہو، میاں اپنے خامد کی وہ اطاعت گزار نہیں ہے، تو پھر اس کے متعلق کیا کیا جائے؟ اتفاق ان کا کسی صورت میں ہو سکے تو کرایا جائے، ورنہ فراق اور جدائی ان کے درمیان ڈالی جائے. تو یہ مثال آگے آ رہے ہیں. نجوا کا معنی السر بین الاثنین، دو کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں. فرمایا کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، نہیں بلائی ان کی بہت ساری سرگوشیوں میں، الا من امر، مگر بلائی کی صورت اسی سرگوشی میں ہے جو صدقے کا حکم دے یا نیکی کا حکم دے یا لوگوں کے درمیان اصلاح کی کوشش کرے. تو میں یہ فضال کا، اور جو شخص ایسا کام کرتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کو ہم عن قریب بہت بڑا اجر دیں گے. اور میں یہ شاکر کے رسول احمد مات بین الہدا ویتبع رسول ولی مات والا مسلم جنم سات مسیر. فرمایا اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب توما نے چوری کر لی، توما بن مبارک نے، نبی علیہ السلام نے حکم کر دیا کہ اس کے ہاتھ کو کاٹ ڈالا جائے. یہ چور ثابت ہو گیا اور وہ مرتد ہو گیا اسلام سے اور بھاگ گیا مدینہ سے، بھاگ گیا مکہ کی طرف. اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا اور جو شخص کے مخالفت کرتا اللہ کے رسول کی بات، اس کے لیے ہدایت واضح ہوگی، اور پیروی کرتا ہے مومنوں کے راستے کے علاوہ کی، ہم اس کو پھیر دیتے ہیں جدھر وہ ظالم پھرا، اور داخل کریں گے اس کو جہنم میں اور ساتھ سیرا، اور برا ہے وہ، بری ہے وہ پھرنے کی جگہ. اس سے کم از کم صحابہ کا اجماع ثابت ہو گیا. وہ شخص جو سبیل المومنین کے راستے پر نہیں چلتا. اب اسے ایسی بات کرنی، مال کی کہیں امام مال کے راستے پر نہیں چلتا، شفافے کا امام شافی کے راستے پر نہیں چلتا، اناولا کا امام احمد کے راستے پر نہیں چلتا، اناف کا امام ابو نیفا کے راستے پر نہیں چلتا. تو یہ تو اللہ نے تعین کی ہی نہیں ہے. اس سے تو اجماع صحابہ کا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کہ صحابہ کا اجماع حجت ہے، اور حجت قطعی ہے. جو ان کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، فرمایا نول نہیں مانگ. اور پھر اس کی تعین میں دوسری آتی ہے کہ ان آمن مثل ما آمنتم افقدت، ایمان وہ قابل قبول ہے جو مجموع صحابہ والا ایمان. تو صحابہ کا اجماع کا قطعی نص قطعی حجت ہونا اس آیت کے لیے ثابت ہوتا ہے.